ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड में अनरण्य की पुत्री पद्मा की धर्म द्वारा परीक्षा, सती पद्मा का उनको शाप देना तथा उस शाप से उनकी रक्षा की भी व्यवस्था करना, वशिष्ठ जी का हिमवान को संक्षेप से सती के देह त्याग का प्रसंग सुनाना। वशिष्ठ जी कहते हैं, गिरिराज जैसे लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है, उसी प्रकार अनरण्य की कन्या पद्मा मन वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव से पिप्लाद मुनि की सेवा करने लगी। एक दिन वह सती राजकुमारी स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर गई। मार्ग में राजा का वेश धारण किए हुए साक्षात धर्म ने उसके मन के भावों को जानने के लिए पितृ भावना से ही कामी पुरुष की भांति कुछ बातें कही। उन्हें सुनकर पद्मा बोली, जो पापिष्ट नृप अधम, ओ पापिष्ट नृप अधम, दूर चला जा, दूर चला जा, यदि तू मेरी और काम दृष्टि से देखेगा तो तत्काल भस्म हो जाएगा। जिनका शीर तपस्या से परम पवित्र हो गया है, उन मुनि श्रेष्ठ पिप्लाद को छोड़कर क्या मैं तेरे जैसे स्त्री के गुलाम तथा रति लंपट की सेवा स्वीकार करूंगी? मैं तेरे लिए माता के समान हूं, तो तू भी भोग्य स्त्री का भाव लेकर मुझसे बात कर रहा है, इसलिए मैं शाप देती हूं कि काल क्रम से तेरा क्षय हो जाएगा। सती का शाप सुनकर देवेश्वर धर्म कांपने लगे और राजा का रूप छोड़ अपनी मूर्ति धारण करके उससे बोले, धर्म ने कहा, माते आप मुझे धर्मज्ञों के गुरु का भी गुरु धर्म समझिए। पतिव्रते, मैं सदा प्राय स्त्री के प्रति माता का ही भाव रखता हूं। मैं आपके आंतरिक भाव को समझने के लिए ही आया था। यद्यपि आप जैसी सतियों का मन कैसे होता है ये मैं जानता था, तथापि देव से प्रेरित होकर परीक्षा करने के लिए चला आया। साध्वी, आपने जो मेरा दमन किया है वह नीति के विरुद्ध नहीं है, सर्था उचित ही है, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वालों के लिए दंड का विधान साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण ने ही किया है। जो धर्म को भी सद्धर्म का ज्ञान कराने और काल की भी कलना गणना तथा सृष्टा की भी सृष्टि करने में समर्थ हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो समय पर संहर्ता का भी संहार करने की शक्ति रखते हैं और अनायासी सृष्टा की भी सृष्टि कर सकते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं, कलह को भी उत्तम प्रेम में परिणित कर सकते हैं तथा सृष्टि और विनाश की भी क्षमता रखते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो सबको शाप सुख दुख वर संपत्ति और विपत्ति भी देने में समर्थ है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने प्रकृति को प्रकट किया है, मां विष्णु तथा ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर आदि को उत्पन्न किया है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने दूध को श्वेत, जल को शीतल और अग्नि को दाहिका शक्ति से संपन्न बनाया है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो अत्यंत तेज पुंज से प्रकट होते हैं, जिनकी मूर्ति तेजोमयी है तथा जो गुणों से श्रेष्ठ एवं निर्गुण है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। और जो सर्वरूप सर्वबीज स्वरूप सबके अंतरात्मा तथा समस्त जीवों के लिए बंधु स्वरूप हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। यो कहकर जगत गुरु धर्म पद्मा के सामने खड़े हो गए। शैलराज धर्म का परिचय पाकर वह साधी सहसा बोल उठी। पद्मा ने कहा, भगवान क्या आप ही सबके लिए समस्त कर्मों के साक्षी, सबके भीतर रहने वाले सर्वात्मा सर्वज्ञ और सर्वतत्ववेता धर्म है? फिर मेरे मन को जानने के लिए मुझ दासी की विडंबना क्यों करते हैं? धर्मदेव, आपके प्रति मैंने जो कुछ किया है वह मेरा अपराध है। प्रभु, मैंने स्त्री स्वभाववश आपको ना जानने के कारण क्रोधपूर्वक शाप दे दिया। उस शाप की क्या व्यवस्था होगी, यही इस समय मेरे चिंता का विषय है। आकाश संपूर्ण दिशाएं और वायु भी यदि नष्ट हो जाए तो भी पतिव्रता का शाप कभी नष्ट नहीं हो सकता। मेरे शाप से यदि आप नष्ट हो जाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। ये सोचकर मैं किंकृत मोड़ विमोड़ हो रही हूं। यद तथापि आपसे कहती हूं, देवेश्वर, जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण होते हैं उसी प्रकार सतयुग में आप चारों चरणों से परिपूर्ण रहेंगे। उस युग में सर्वत्र और सर्वदा दिन रात आप विराजमान होंगे। किंतु भगवान, त्रेता युग आने पर आपके एक चरण का नाश हो जाएगा। प्रभु, द्वापर में दो पैर क्षीण होंगे और कलयुग में आपका तीसरा पैर भी नष्ट हो जाएगा। कलि के अंत में आपका चौथा चरण भी छिप जाएगा। फिर सतयुग आने पर आप चारों चरण से परिपूर्ण हो जाएंगे। सतयुग में आप सर्वव्यापी होंगे और उससे भिन्न युगों में भी कहीं कहीं पूर्ण रूप में विद्यमान रहेंगे। प्रभु, जहां आपका स्थान या आधार होगा उसे बताती हूं, सुनिए। संपूर्ण वैष्णव, यति, ब्रह्मचारी, पतिव्रता स्त्री, ज्ञानी पुरुष, वानप्रस्थ, भिक्षु अर्थात सन्यासी, धर्मशील राजा, साधु संत, श्रेष्ठ वैश्य जाति तथा सत्पुरुषों के संसर्ग में रहने वाले द्विज, सेवक, शूद्र, इन सब में आप सदा पूर्ण रूप से विराजमान रहेंगे। युग युग में जहां भी पुण्य आत्मा पुरुष होंगे वे आपके आधार रहेंगे। पीपल, वट, विल्व, तुलसी, चंदन, इन वृक्षों पर दीक्षा, प्रीक्षा, शपथ, गौशाला और गोपद भूमियों में, विवाह में, फूलों में, देव वृक्षों में, देवालों में, तीर्थों में तथा साधु पुरुषों के ग्रहों में आपका सदा निवास होगा। वेद वेदांगों के श्रवण काल में, जल में, सभाओं में, श्री कृष्ण के नाम और गुणों के कीर्तन, श्रवण तथा गान के स्थानों में, व्रत, पूजा, तप, न्याय, यज्ञ एवं साक्षी के स्थानों में, गौशालाओं में तथा गौओं में विद्यमान रहकर आप अपने को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित देखेंगे। धर्म, उन स्थानों में आप क्षीण नहीं होंगे। इनसे भिन्न स्थानों में आपकी कृष्णता देखी जाएगी। जो स्थान आपके लिए अगम्य है उनका वर्णन सुनिए। संपूर्ण व्याभिचारियों में, नरघाती मनुष्यों के घरों में, नरहत्या करने वाले नीच पुरुषों में, मूर्ख और दुष्टों में, देवता, गुरु, ब्राह्मण, इष्ट देव तथा पालनीय मनुष्यों के धन का अपहरण करने वालों में, दुष्ट धूर्तों और चोरों में, रति स्थानों में, जुआ, मद्रापान और क्लह के स्थानों में, शालग्राम, साधु, तीर्थ और प्राणों से रहित स्थलों में, डाकों के स्नेह में, वाद विदा वाद विवाद में, ताड़ की छाया में, करवीले मनुष्यों में, तलवार से जीविका चलाने वाले तथा शाही से जीवन निर्वाह करने वाले, देवालयों में पूजा की वृत्ति से जीने वाले तथा ग्राम पुरोहितों में बैल जोतने वाले, सुनारों और जीव हिंसा से जीविका चलाने वालों में, भृत्र, निंदित नारियों तथा नारी के वश में रहने वाले पुरुषों में, दीक्षा, संध्या तथा विष्णु भक्ति से हीन द्विजों में, अपनी पुत्री तथा पत्नी बेचने वालों में, शालग्राम और देव मूर्तियों का विक्रय करने वालों में, मित्र द्रोही, कृतघ्न, सत्यनाशक तथा विश्वासघातियों में, शरणागत की रक्षा से दूर रहने वालों तथा शरण में आए हुए लोगों का नाश करने वालों में, सदा झूठ बोलने वालों में, सीमा का अपहरण करने वाले, काम, क्रोध और लोभवश झूठी गवाही देने वाले, पुण्य कर्महीन तथा पुण्य कर्म के विरोधी मनुष्यों में आप नहीं रहेंगे। प्रभु, इन निंदनीय स्थानों में रहने का आपको अधिकार नहीं होगा। ऐसा व्यवस्था होने से मेरी बात भी सच्ची हो जाएगी, तात अब मैं पति सेवा के लिए जाऊंगी, आप भी अपने घर को पधारिए। ऐसी बातें कहने वाली पद्मा के वचन सुनकर ब्रह्मपुत्र श्रीमान धर्म का मुखारविंद प्रसन्नता से खेल उठा। वे उस पतिव्रता से अत्यंत विनयपूर्वक बोले। धर्म ने कहा, मेरी रक्षा करने वाली देवी तुम धन्य हो, पति प्रायणा हो, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो, मैं तुम्हें वर देता हूं, ग्रहण करो। बेटी, तुम्हारे पति युवावस्था से संपन्न तथा रति क्रम में समर्थ हो। साध्वी, वे रूपवान और गुणवान हो, उनका यौवन सदा ही स्थिर रहे। वत्से, तुम भी उत्तम ऐश्वर्य से युक्त एवं स्थिर यौवना हो जाओ। तुम्हारे पति मार्कंडे के बाद दूसरे चिरंजीवी पुरुष हों, वे कुबेर से भी धनी और इंद्र से भी बढ़कर ऐश्वर्यवान हों। शिव के समान विष्णु भक्त तथा कपिल के बाद उन्हीं की श्रेणी के सिद्ध हों। तुम जीवन भर पति के सौभाग्य से संपन्न बनी रहो। साध्वी, तुम्हारे घर कुबेर के भवन से भी अधिक सुंदर हों। तुम अपने पति से भी अधिक गुणवान और चिरंजीवी 10 पुत्रों की माता बनोगी, इसमें संशय नहीं है। शैलराज, यों कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े हो गए। पद्मा उनकी परिक्रमा और प्रणाम करके अपने घर को चली गई। धर्म भी आशीर्वाद देकर अपने धाम को चले गए और प्रत्येक सभा में पतिव्रता की प्रशंसा करने लगे। पद्मा अपने तरुण पति के साथ सदा एकांत में मिलन सुख का अनुभव करने लगी। पीछे उसके 10 श्रेष्ठ पुत्र हुए जो उसके पति से भी अधिक गुणवान थे। गिरिराज, इस प्रकार मैंने सारा पुरातन इतिहास कह सुनाया। अनरण्य ने अपनी पुत्री देकर समस्त संपत्ति की रक्षा कर ली। तुम भी सबके ईश्वर भगवान शिव को अपनी कन्या देकर अपने समस्त बंधुओं तथा संपूर्ण संपत्ति की रक्षा करो। शैलराज, 1 सप्ताह बीतने पर अत्यंत दुर्लभ शुभ क्षण में जब चंद्रमा लग्नेश होकर लगन में अपने पुत्र बुध के साथ विराजमान होंगे, रोहिणी का संयोग पाकर प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे, चंद्र और तारा सर्था शुद्ध होंगे, मार्गशीर्ष मास का सोमवार होगा, लगन सब प्रकार के दोषों से रहित, समस्त शुभ ग्रहों की दृष्टि से लक्षित और असत ग्रहों से शून्य होगा, उत्तम संतान प्रपति सौभाग्यदायक वैधव्य निवारक जन्म जन्म में सुख प्रदान करने वाला तथा प्रेम का कभी विच्छेद न होने देने वाला अत्यंत श्रेष्ठतम योग उपस्थित होगा। उस समय तुम अपनी पुत्री मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा को जगत पिता महादेव जी के हाथ में देकर कृतकृत्य हो जाओ। गिरिराज, कल्पांतर की बात है, वह मूल प्रकृति ईश्वरी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से दक्ष कन्या सती के रूप में आविर्भूत हुई। दक्ष ने उस देवी को विधि विधान के साथ शूरपाणि शिव के हाथ में दे दिया। तंत्र मेरे पिता के यज्ञ में जहां समस्त देवताओं की सभा जुड़ी हुई थी, दक्ष का उन शूरपाणि महादेव जी के साथ सहसा महान कलह हो गया। उस कलह से रुष्ट होकर त्रिनेत्रधारी शिव ब्रह्मा जी को नमस्कार करके चले गए। दक्ष के मन में भी रोष था, अतः वे भी अपने गणों के साथ उसी क्षण अपने घर को चल दिए। घर जाकर दक्ष ने रोषपूर्वक ही यज्ञ की सामग्री एकत्र की और उसके द्वारा महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने द्वेष व शूलपाणि शंकर को भाग नहीं दिया। ये देख सती के मन में पिता के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल हो गई। उसने व्यथित हृदय से पिता को बहुत फटकारा और यज्ञ स्थान से उठकर वह माता के पास गई। उस प्रातपरा देवी को तीनों कालों का ज्ञान था, अतः उसने भविष्य में घटित होने वाली घटना का वहां वर्णन किया। यज्ञ का विध्वंस, पिता दक्ष का पराभव, यज्ञ स्थान से देवताओं मुनियों ऋतिज्ञों तथा परतों का पलायन, शंकर के सैनिकों की विजय, अपनी मृत्यु, पत्नी के विरह से आतुर चित्त होकर शोकवश पति का पर्यटन, उनके नेत्रों के जल से सरोवर का निर्माण, भगवान जनार्दन के समझाने से उनका धैर्य धारण करना, दूसरे शरीर से पुनः शिव की प्राप्ति, उनके साथ विहार तथा अन्य सब भावी वृतांत बताकर सती माता और बहनों के मना करने पर भी दुखी होकर घर से चली गई। मैं सिद्ध योगिनी थी, अतः योग बल से सबकी दृष्टि से ओझल हो गई। गंगा जी के तट पर जाकर शंकर के ध्यान और पूजन के पश्चात उसके चरणारविंदों का चिंतन करती हुई सुंदरी सती ने शीर को त्याग दिया और गंधमादन पर्वत की गुफा में विद्यमान उस दिव्य विग्रह में प्रवेश किया जिसके द्वारा उसने पूर्व काल में दैत्यों के समस्त कुल का संहार किया था। वह घटना देख सब देवता अत्यंत विस्मित होकर हाहाकार कर उठे। शंकर के सैनिक दक्ष यज्ञ का विनाश तथा सबका पराभव करके शोक से व्याकुल होकर लौट गए और शीघ्र ही सारा वृतांत अपने स्वामी से कह सुनाया। वह समाचार सुनकर समस्त रुद्र गणों से घिरे हुए संहारकारी महेश्वर गंगा जी के उस तट पर गए जहां देवी सती का शीर पड़ा था। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तंत्र महादेव जी ने गंगा जी के तट पर सोई हुई दुर्गा स्वरूपा सती को मनोहर मूर्ति देखी। जिनके मुखारविंद की कांति अभी मलिन नहीं हुई थी, वह शिर पर श्वेत वस्त्र धारण की और हाथ में अक्षमाला लिए दिव्य तेज से प्रकाशित हो रही थी। उसके अंगों से तपाए हुए स्वर्ण किसी कमनीय कांति फैल रही थी। सती के उस प्राणहीन शरीर को देखकर भगवान शिव विरह की आग से जलने लगे। वे मूर्तिमान तत्व राशि होने पर भी सती के वियोग में कभी मूर्छित कभी चेतन होते हुए भांति भांति से विलाप करने लगे। तंतर उनके स्वर्ण प्रतिम मृत देह को वक्ष पर धारण करके सप्त द्वीप लोकालोक पर्वत तथा सप्त सिंधु में भ्रमण करते हुए भारत में शचरिंगिरी के पास जम्बूद्वीप में निर्जन प्रदेशस्थ अक्षयवट के नीचे नदी तीर पर पहुंचे। वहां से महायोगी शंकर वृह आकुल चित होकर पूरे एक वर्ष तक पृथ्वी का परिभ्रमण करते रहे। सती देवी के उस मृत देह के अंग प्रत्यंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान कामनाप्रद सिद्ध पीठ हो गए। तंत्र शंकर ने सती के अवशिष्ट अंगों का संस्कार किया, अस्थियों की माला गूंथकर उसे अपना कंठभूषण बना लिया और प्रतिदिन सती का शीर भस्म अपने शीर पर लगाने लगे। इसके बाद वह निश्चय से होकर एक वट मूल में पड़ गए। तब लक्ष्मी पूजित भगवान नारायण अपने पार्षदों देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ वहां पधारकर श्री शंकर को गोद में लेकर उन्हें समझाने लगे। श्री भगवान जी ने कहा, स आत्राम शिव, मेरी बात सुनो और उस पर ध्यान दो। वह हितकारक अध्यात्म ज्ञान का सार, दुख शोक का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का विद्यमान बीज है। यद्यपि तुम स्वयं ज्ञान की निधि विधि सर्वज्ञ तथा सृष्टाओं के भी सृष्टा हो, तथापि मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ। प्राण संकट के समय विद्वान पुरुष विद्वान को भी समझा सकता है। लोक में ये व्यवहार है कि सब लोग सबको परस्पर समझाते बुझाते हैं। शंभु महेश्वर, दुर्दिन में दुख शोक और भय की प्राप्ति होती है। जब दुर्दिन बीत जाता है और सुदिन आ जाता है तब उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? उस समय तो हर्ष और ऐश्वर्य विषयक दर्व की ही निरंतर वृद्धि होती है, परंतु विद्वान पुरुष इन सब को स्वप्न की भांति मिथ्या समझते हैं। महादेव, तुम ज्ञान की उत्पत्ति के कारण तथा सनातन हो, ज्ञान प्राप्त करो, अपने स्वरूप का स्मरण करो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सचेत हो, होश में आओ, निश्चित ही तुम्हें सती की प्राप्ति होगी। जैसे शीतलता जल को, दाहिका शक्ति अग्नि को, तेज सूर्य को तथा गंध पृथ्वी को कभी नहीं छोड़ती, उसी तरह सती तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रह सकती। सनातन ज्ञान अनंत स्वरूप ज्ञान निदेशंकर, मैं जो कहता हूं उसे सुनो। तुम प्रातपर परमेश्वर हो, परंतु शोकवश अपने आप को भूल गए हो। प्रत्येक जगत में तथा जन्म जन्म में सुदिन और दुर्दिन का चक्र निरंतर चला करता है। वे सुदिन और दुर्दिन ही समस्त प्राकृत प्राणियों के लिए सुख दुख की प्राप्ति के कारण होते हैं। सुख से हर्ष, दर्प, शौर्य, प्रमाद, राग, ऐश्वर्य की अभिलाषा और विद्वेष निरंतर प्रकट होते रहते हैं। दुख शोक और उद्वेग से सदा भय की प्राप्ति होती है। महेश्वर, यदि इनके बीज नष्ट हो जाएं तो ये सब स्वतः नष्ट हो जाते हैं। चंचल मन ही पुण्य और पाप का बीज है। शंभो, संपूर्ण इंद्रियों सहित मन मेरा अंश है। सबका जनक जो अहंकार है उसके अधिष्ठाता चेतन तुम हो और ये ब्रह्मा बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। पर ब्रह्म परमात्मा एक हैं, गुण भेद से ही सदा उसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। वह ब्रह्म तत्व एक होने पर भी अनेक प्रकार का है। शिव, वह सगुण भी है और निर्गुण भी। जो माया रूप उपाधि का आश्रय लेता है वह सगुण और जो मायातीत है वह निर्गुण कहलाता है। भगवान स्वेच्छा में है, वे अपनी इच्छा से ही विविध रूपों में प्रकट होते हैं। उनकी इच्छा शक्ति का ही नाम प्रकृति है। वह नित्य स्वरूप और सदा सबकी जननी है। कुछ लोग ज्योति स्वरूप सनातन ब्रह्म को एक ही बताते हैं तथा कुछ दूसरे विद्वान उसे प्रकृति से युक्त होने के कारण द्वित कहते हैं। जो एक बताते हैं उसका मत सुनो, ब्रह्म माया तथा जीवात्मा दोनों से परे है। उस ब्रह्म से ही वे दोनों माया और जीवात्मा प्रकट होते हैं, अतः ब्रह्म ही सबका कारण है। वे पर ब्रह्म एक होकर भी स्वेच्छा से दो हो जाता है। उसकी इच्छा शक्ति ही प्रकृति है, जो सदा संपूर्ण शक्तियों की जननी होती है। उससे संयुक्त होने के कारण वे परमात्मा सगुण कहे जाते हैं। वे ही सबके आधार, सनातन, सर्वेश्वर, सर्वसाक्षी तथा सर्वत्र फलदाता होते हैं। शंभो, शरीर भी दो प्रकार का होता है, एक नित्य और दूसरा प्राकृत। नित्य शरीर का विनाश नहीं होता, परंतु प्राकृत शरीर सदा नश्वर होता है। भगवान, हम दोनों के शरीर नित्य हैं। हमारे अंशभूत जो अन्य जीव हैं, उनके शरीर त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण प्राकृत कहलाते हैं। प्राकृत शरीर सदा ही विनाशशील है। रुद्र आदि तुम्हारे अंश हैं और विष्णु रूपधारी मेरे अंश। मेरे भी दो रूप हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज मैं हूँ और वैकुंठ धाम में लक्ष्मी तथा पार्षदों के साथ रहता हूँ। द्विभुज रूप से मैं श्री कृष्ण कहलाता हूँ और गोलोक में गोपियाँ तथा राधा के साथ निवास करता हूँ। जो ब्रह्म को द्विध बताते हैं, उनके मत में दो प्रधान तत्व हैं, नित्य पुरुष तथा नित्य प्रकृति ईश्वरी। वे दोनों सदा परस्पर संयुक्त रहते हैं। वे ही सबके माता पिता हैं। वे दोनों अपनी इच्छा के अनुसार कभी साकार और कभी निराकार होते हैं। दोनों ही सर्वस्वरूप हैं। जैसे पुरुष की नित्य प्रधानता है, उसी प्रकार प्रकृति की भी है। शंभो, यदि तुम सती को पाना चाहते हो तो प्रकृति का स्तवन करो। तुमने पूर्व काल में दुर्वासा को प्रसन्नतापूर्वक जिस स्तोत्र का उपदेश दिया था, वह दिव्य है और उसका कण्व शाखा में वर्णन किया जाता है। तुम उसी के द्वारा जगदम्बा की आराधना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे शोक का नाश हो, तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो और तुम्हारे लिए विपल्लव का कारण बना हुआ पत्नी के वियोग का ये रोग दूर हो जाए। गिरिराज ऐसा कहकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चुप हो गए। तंत्र महेश्वर ने प्रकृति के स्तमन का कार्य आरंभ किया। उन्होंने स्नान करके श्री कृष्ण और ब्रह्मा को भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उस समय उनका अंग अंग पुलकित हो उठा था। महेश्वर बोले, ओम नमे प्रकृति सच्चिदानंदमयी प्रकृति देवी को नमस्कार है। ब्राह्मी, तुम ब्रह्म स्वरूपनी हो। सनातनी, परमात्म स्वरूपे परम आनंद रूपनी तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। भद्रे, तुम भद्र अर्थात कल्याण प्रदान करने वाली हो। दुर्गे, तुम दुर्गम संकट का निवारण तथा दुर्गति का नाश करने वाली हो। भावसागर से पार उतारने के लिए नूतन एवं सुदृढ़ नौका स्वरूपनी देवी मुझ पर कृपा करो। सर्वस्वरूपे सर्वेश्वरी सर्वबीज स्वरूपनी सर्व आधारे सर्व विद्ये सर्व प्रदे मुझ पर प्रसन्न हो। सर्व मंगले, तुम सर्व मंगल रूपा सभी मंगलों की देने वाली तथा संपूर्ण मंगलों की आधारभूता हो, मेरे ऊपर कृपा करो। भक्त वसले, तुम निद्रा तंद्रा क्षमा श्रद्धा तुष्टि पुष्टि लज्जा मेधा और बुद्धि रूपा हो, मुझ पर प्रसन्न हो। वेद माता, तुम वेद स्वरूपा वेदों का कारण वेदों का ज्ञान देने वाली और संपूर्ण वेदांग स्वरूपनी हो, मेरे ऊपर कृपा करो। जगदम्ब के, तुम दया जया महामाया क्षमाशील शांत सबका अंत करने वाली तथा शुदा पिपासा रूपनी हो, मुझ पर प्रसन्न हो। विष्णु माए, तुम नारायण की गोद में लक्ष्मी ब्रह्मा के वक्षस्थल में सरस्वती और मेरी गोद में महामाया हो, मेरे ऊपर कृपा करो। तीन वत्सले, तुम कला दिशा दिन और रात्रि स्वरूपा एवं कर्मों के परिणाम फल को देने वाली हो, मुझ पर प्रसन्न हो। राधिके, तुम सभी शक्तियों का कारण श्री कृष्ण के हृदय मंदिर में निवास करने वाली श्री कृष्ण की प्राणों से भी अधिक प्रिया तथा श्री कृष्ण से पूजित हो, मेरे ऊपर कृपा करो। देवी, तुम यश स्वरूपा सभी यश की कारण भूता यश देने वाली संपूर्ण देवी स्वरूपा और अखिल नारी रूप की सृष्टि करने वाली हो। शुभे, तुम अपनी कला के अंश मात्र से संपूर्ण कामनियों का रूप धारण करने वाली सर संपत स्वरूपा तथा समस्त संपत्ति को देने वाली हो, मुझ पर प्रसन्न हो। देवी, तुम परम आनंद रूपा संपूर्ण संपत्तियों का कारण, यशस्वियों से पूजित और यश की निधि हो, मेरे ऊपर कृपा करो। देवी, तुम समस्त जगत एवं रत्नों की आधारभूता वसुंधरा हो, चार और अचर स्वरूपा हो, मुझ पर शीघ्र प्रसन्न हो। योग सिद्ध योगिनी, तुम योग स्वरूपा योगियों की स्वामिनी, योग को देने वाली, योग की कारणभूता, योग की अधिष्ठात्री देवी और देवियों की ईश्वरी हो, मेरे ऊपर कृपा करो। सिद्धेश्वरी, तुम संपूर्ण सिद्धि स्वरूपा समस्त सिद्धियों को देने वाली तथा सभी सिद्धियों का कारण हो, मुझ पर प्रसन्न हो। महेश्वरी, अभिन्न मतों के अनुसार जो समस्त शास्त्रों का व्याख्यान है उसका तात्पर्य तुम ही हो। ज्ञान स्वरूप परमेश्वरी, मैंने जो कुछ अनुचित कहा हो वे सब तुम क्षमा करो। कुछ विद्वान प्रकृति की प्रधानता बतलाते हैं और कुछ पुरुष की। कुछ विद्वान इन दो प्रकार के मतों में व्याख्या भेद को ही कारण मानते हैं। पहले परले काल में अकारणक के जल में शयन करने वाले महाविष्णु के नाभि प्रदेश से प्रकट हुए कमल पर उसी से उत्पन्न हुए जो ब्रह्मा जी बैठे हैं, उन्हें महादैत्य मधु और कैटभ खेल खेल में ही मारने के उद्यत हो गए। तब ब्रह्मा जी अपनी रक्षा के लिए तुम्हारी स्तुति करने लगे। उन्हें स्तुति करते देखकर तुमने उन दोनों महादैत्यों के विनाश के लिए जलशयी महाविष्णु को जगा दिया। तब नारायण ने तुम शक्ति की सहायता से उन दोनों महादैत्यों को मार डाला। ये भगवान तुम्हारा सहयोग पाकर ही सब कुछ करने में समर्थ है। तुम्हारे बिना शक्तिहीन होने के कारण ये कुछ भी नहीं कर सकते। सुरेश्वरी, पूर्व काल में त्रिपुरों से संग्राम करते समय जब मैं आकाश से नीचे गिर पड़ा तब तुमने ही विष्णु का साथ आकर मेरी रक्षा की थी। ईश्वरी, इससे मैं विरह अग्नि से जल रहा हूं, तुम मेरी रक्षा करो। परमेश्वरी, अपने दर्शन के पुण्य से मुझे क्री दास बना लो। ये कहकर शंभु मौन हो गए। तब उन्होंने आकाश में विराजमान उस देवी प्रकृति को प्रसन्नतापूर्वक देखा जो रत्न सार निर्मित रथ पर बैठी थी। उसकी 100 भुजाएं थी, उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान दीप्यमान थी। वे रत्न में आभूषण से विभूषित थी और उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास की छटा छा रही थी। उन जगन माता सती को देखकर विरह हासक्त शंकर ने पुनः शीघ्र उनकी स्तुति की और रोते हुए अपने विरह जनित दुख को निवेदन किया। तंत्र उन्होंने सती की अस्थियों से बनी हुई अपनी माला उन्हें दिखाई और उनके शरीर जनित भस्म को, जो शिव ने अपने अंगों का भूषण बना रखा था, उसकी ओर भी उनकी दृष्टि आकर्षित की। फिर अनेक प्रकार से मनोहार करके उन्होंने सुंदरी सती को संतुष्ट किया। उसमें नारायण, ब्रह्मा, धर्म, शेषनाग, देवता और ऋषियों ने भी हे ईश्वरी शिव की रक्षा करो ऐसा कहकर उन देवी का स्तवन किया। उन सब के स्तवन से भी देवी तत्काल प्रसन्न हो गई तथा शिव की उस प्राणवल्लभा ने प्राणेश्वर शंभु से कृपा पूर्वक कहा। प्रकृति बोली, महादेव आप धैर्य धारण करें। प्रभु, आप मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। योगेश्वर, आप ही आत्मा तथा जन्म जन्म में मेरे स्वामी हैं। महेश्वर, मैं पर्वतराज हिमालय की भार्या मेनका के गर्भ से जन्म लेकर आपकी पत्नी बनूंगी, अतः आप इस विरह ज्वर को त्याग दीजिए। यो कहकर तथा शिव को आश्वासन देकर वे अंतर ध्यान होगी और देवता भी उन्हें सांत्वना देकर चले गए। उस समय लज्जा से भगवान शिव का मस्तक झुका हुआ था, उनका चित्त हर्ष से उत्फुल्ल हो रहा था। वे कैलाश पर्वत पर चले गए और शीघ्र ही विरह ज्वर को त्याग कर अपने गणों के साथ प्रसन्नता से नाचने लगे। जो मनुष्य शिव द्वारा किए गए इस प्रकृति के स्तोत्र का पाठ करता है उसका प्रत्येक जन्म में अपनी पत्नी से कभी वियोग नहीं होता। इस लोक में सुख भोग कर वह शिव लोक में चला जाता है तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वशिष्ठ जी के पूर्वोक्त वचन को सुनकर सेवक गणों तथा पत्नी सहित हिमालय को बड़ा विस्मय हुआ। किंतु स्वयं पार्थी मन ही मन हंस रही थी। अरंधति ने भी उन मनोदेवी को, जो शोक से कातर होकर खाना पीना छोड़कर रो रही थी, समझाया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शोक का त्याग कर दिया तथा अरंधति को उत्तम भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद वे प्रसन्न चित्त से समस्त मंगल कार्यों का संपादन करने लगी। प्रिय, तदंतर वशिष्ठ जी की आज्ञा से हिमालय ने वैवाहिक सामग्री एकत्रित की और बड़ी उतावली के साथ विभिन्न स्थानों में निमंत्रण पत्र भिजवाया। तत्पश्चात उन्होंने शिव के पास मंगल पत्रिका पठवाई। इसके बाद शैलराज ने विवाह के लिए भोज्य पदार्थ, मिष्ठान, दिव्य वस्त्र तथा स्वर्ण रत्न आदि का अपार संग्रह किया। पार्थी को स्नान करवाकर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया गया। उनके नेत्रों में काजल और पैरों में महावर लगाया गया। इधर दिवेश्वरगण विविध वाहनों पर सवार होकर रथ पर आरूढ़ हुए। भगवान शंकर को साथ लिए हिमालय भवन के समीप पहुंचे। वहां भांति भांति से सबका स्वागत सत्कार किया गया। दिवेश्वरों को सामने देख हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया और सेवकों को आज्ञा दी कि इन सम्मानीय अतिथियों के लिए सिंहासन प्रस्तुत किए जाएं। तत्पश्चात विनीतानंदन गरुड़ की पीठ से तत्काल ही उतरकर चार भुजाधारी भगवान नारायण अपने पार्षदों सहित सिंहासन पर बैठे। रत्न में आभूषणों से विभूषित चतुर्भुज पार्षद रत्न में मुट्ठी में बंधे हुए श्वेत चामरों द्वारा उनकी सेवा कर रहे थे। उस समाज में श्रेष्ठतम ऋषि और बड़े बड़े देवता उनके गुण गा रहे थे। भगवान जी का प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से शोभित था और वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। उनके पास ही देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी बैठे। ऋषि और मुनि भी मंगल में स्थान पर विराजमान हुए। इसी समय भगवान शिव रथ से उतरकर रथ में सिंहासन पर बैठे। बैठकर उन्होंने पर्वतराज हिमालय की ओर देखा। तत्पश्चात भगवान शिव को देखने के लिए वस्त्र आभूषणों से भूषित होकर शैलेंद्र नगर की स्त्रियां आईं। उनमें बालिकाएं, युवतियां और वृद्धाएं भी थी। ऋषियों, देवों, नागों, गंधर्वों, परतों, राजाओं को भी मनोहर कन्याएं वहां आ पहुंची। मैना ने कुमारी कन्याओं के साथ दुल शंकर का दर्शन किया। उनके श्री अंगों की कांति मनोहर चंपा के समान घोर थी। वे एक मुख और तीन नेत्रों से शोभित थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न में आभूषणों से भूषित थे। उनके अंग चंदन, अग्रु, कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम से अलंकृत थे। उन्होंने मालती की माला धारण कर रखी थी। उनका मस्तक श्रेष्ठ रत्न में मुकुट से प्रकाशमान था। अग्नि शोधित, अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, सुंदर, विचित्र, बहुमूल्य दो वस्त्रों से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन्होंने हाथ में रत्न में दर्पण ले रखा था। अंजन से अंजित होने के कारण उनके नेत्रों की शोभा बढ़ गई थी। पौन प्रवाह से आच्छादित होने के कारण वे अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। उनकी अवस्था अत्यंत नवीन थी। वे भूषण भूषित रमणीय अंगों से बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय उन्होंने भगवान नारायण की आज्ञा से परम सुंदर अनुपम रूप धारण कर रखा था। भगवान शंकर योग स्वरूप, योगेश्वर, योगिंद्रों के गुरु के भी गुरु, स्वतंत्र, गुणातीत तथा सनातन ब्रह्म ज्योति हैं। वे गुणों के भेद से अनंत भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं, तथापि रूप रहित हैं। भाव सागर में डूबे हुए प्राणों का उद्धार करने वाले हैं तथा जगत की सृष्टि पालन एवं संहार के कारण हैं। वे सर्वाधार, सर्वबीज, सर्वेश्वर, सर्वजीवन तथा सबके साक्षी हैं। उनमें किसी प्रकार की इच्छा या चेष्टा नहीं है। वे परम अनंत स्वरूप, अविनाशी, आदि, अंत और मध्य से रहित, सबके आदि कारण तथा सर्व रूप हैं। ऐसे दिव्य जमाता को देखकर आनंद मग्न हुई मैना ने शोक को त्याग दिया। सती धन्य है कहकर वहां आई हुई युवतियों ने पार्थी के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुछ कन्याएं कहने लगी, अहो दुर्गा बड़ी भाग्यशालिनी है। कुछ कामनियां काम भाव से युक्त होकर मौन एवं स्तब्ध रह गई और कितनी ही बोल उठी, अरे सखी, हमने अपने जीवन में ऐसा वर कभी नहीं देखा था। बाजे बजाने वालों ने भांति भांति की कलाएं दिखाते हुए वहां अनेक प्रकार के सुंदर और मधुर वाद्य बजाए। इसी समय हिमवान के अंतःपुर को परिचारिकाएं दुर्गा को बाहर ले आईं। वे रत्न में सिंहासन पर बैठी थी, उनके सामने रत्न में वेदी शोभा पा रही थी। उनके मुख मंडल का कस्तूरी तथा स्निग्ध सिंदूर के बिंदुओं से श्रृंगार किया गया था। चारू चंदन से चर्चित चंद्र सदृश आभा वाले अनाम्र भाल देश से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। श्रेष्ठ रत्नों के सार से निर्मित हार उसके वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहा था। वह त्रिलोचन शिव की ओर कनखियों से देख रही थी, उनके शिवा और कहीं उसकी दृष्टि नहीं जाती थी। उसके मुख पर अत्यंत मंद मुस्कान की आभा बिखरी हुई थी। वह कटाक्षपूर्ण देखने के कारण बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। उनकी भुजाएं और हाथ रत्न निर्मित कयूर कड़े तथा कंगन से विभूषित थे। उनके कटी प्रदेश में रत्नों की बनी ही कर्दनी शोभा दे रही थी। झनकारते हुए मजीर चरणों का सौंदर्य बढ़ाते थे। वह बहुमूल्य तुलना रहित विचित्र एवं कीमती दो वस्त्रों से शोभित थी। उनके सुंदर कपोल श्रेष्ठ रत्न में कुंडलों से जगमगा रहे थे। दंत पंक्ति मणि के सार भाग की प्रभा को छीने लेती थी। वह एक हाथ में रत्न में दर्पण लिए हुए थी और दूसरे में क्रीड़ा कमल लेकर घुमा रही थी। उसके अंग चंदन अग्रो कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे। ऐसी अलौकिक रूप वाली जगत की आदि कारण भूता जगदम्बा को सब लोगों ने प्रसन्नता के साथ देखा। हर्ष से युक्त भगवान त्रिलोचन ने भी नेत्र के कोनों से पार्थ की ओर देखा। देखकर वे आनंद विभोर हो उठे। उनकी संपूर्ण आकृति सती से सर्था मिलती जुलती थी। उसे देखकर भगवान शंकर ने विरह ज्वर का परित्याग कर दिया। उन्होंने अपना मन दुर्गा को अर्पित कर दिया और स्वयं सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंग पुलकित हो गए तथा नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। इसी समय हर्ष से भरे हुए हिमवान ने पुरोहित के साथ जाकर वस्त्र चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर के रूप में वर्णन किया। भक्ति भाव से पाद्य एवं उपचार अर्पित किए तथा दिव्य गंध वाली मनोहर मालाओं से दूल्हे को अलंकृत किया। तत्पश्चात यथासंभव शीघ्र वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उनके हाथ में अपनी कन्या का दान कर दिया। राधिके, तदंतर हर्ष से भरे हुए हिमालय ने उदारता पूर्वक दहेज में उन्हें अनेक प्रकार के रत्न, सुंदर रत्नों के बने हुए मनोहर पात्र, 100,000 गऊ रत्न जड़ित झूल और अंकुश से युक्त 1,000 गजराज, सजे सजाए 300,000 घोड़े, श्रेष्ठ रत्नों से अलंकृत लाखों अनरक्त दासियां, पार्थी के लिए छोटे भाई के समान प्रिय 100 ब्राह्मण बटु और श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व से निर्मित 100 रमणीय रथ दिए। पूर्वोक्त वस्तुओं के साथ शैलराज द्वारा यतन पूर्वक दी हुई पार्थी को भगवान शंकर ने प्रसन्न मन से स्वस्ति कहकर ग्रहण किया। हिमालय ने कन्यादान करके भगवान शंकर की परिहार नामक स्तुति की। उन्हें दोनों हाथ जोड़कर मध्यान्ह दिन शाखा में वर्णित स्तोत्र को पढ़ते हुए उनका स्तवन किया। हिमालय बोले, सर्वेश्वर शिव, आप दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले तथा शरणागतों को नरक के समुद्र से उभारने वाले हैं। सबके आत्म स्वरूप हैं और आपका श्री विग्रह परम आनंदमय है। आप मुझ पर प्रसन्न हों। गुणवानों में श्रेष्ठ महाभाग शंकर, आप गुणों के सागर होते हुए भी गुणातीत हैं। गुणों से युक्त, गुणों के स्वामी और गुणों के आदि कारण हैं। मेरे ऊपर प्रसन्न होइए प्रभु। आप योग के आश्रय, योग रूप, योग के ज्ञाता, योग के कारण, योगीश्वर तथा योगियों के आदि कारण और गुरु हैं। आप मेरे ऊपर कृपा करें। भाव, आप में ही सब प्राणियों का लय होता है, इसलिए आप प्रलय हैं। प्रलय के एकमात्र आदि तथा उसके कारण हैं। फिर प्रलय के अंत में सृष्टि के बीज रूप हैं और उस सृष्टि का पूर्णता परिपालन करने वाले हैं। मुझ पर प्रसन्न होइए। भयंकर संहार काल में सृष्टि का संहार करने वाले आप ही हैं। आपके वेग को रोकना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। आराधन द्वारा आपको रिझा लेना भी सहज नहीं है। यद्यपि आप भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु आप मुझ पर कृपा करें। आप काल स्वरूप, काल के स्वामी, काल अनुसार फल देने वाले, काल के एकमात्र आदि कारण तथा काल के नाशक एवं पोषक हैं। मुझ पर प्रसन्न होइए। आप कल्याण की मूर्ति, कल्याणदाता तथा कल्याण के बीज और आश्रय हैं। आप कल्याण में तथा कल्याण स्वरूप प्राण हैं। सबके परम आश्रय शिव मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार स्तुति करके हिमालय चुप हो गए। उस समय समस्त देवताओं और मुनियों ने गिरिराज के सौभाग्य की सराहना की। राधिके, जो मनुष्य सावधान चित्त होकर हिमालय द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है, उसके लिए शिव निश्चय ही मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय तंत्र, महादेव जी ने वैदिक विधि से अग्नि की स्थापना करके पार्थी को अपने वाम भाग में बिठाकर वहीं यज्ञ वैवाहिक होम किया। वृंदावन विनोदनी, उस यज्ञ के विधि पूर्वक संपन्न हो जाने पर भगवान शिव ने ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में 100 स्वर्ण दिए। तत्पश्चात गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने प्रदीप लाकर मांगलिक कृत्य का संपादन किया। फिर वे नव दंपति को घर में ले गई। उन सब ने प्रेम पूर्वक जय ध्वनि तथा शुभ निर्मंचन आदि करके मंद मुस्कुराहट के साथ कटाक्ष पूर्वक शिव की ओर देखा। उसमें उनके अंगों में रोमांच हो आया था। वास भवन में प्रवेश करके कामनियों ने देखा, शंकर अत्यंत सुंदर रूप और वेशभूषा से शोभित है। उनका प्रत्येक अंग रत्न निर्मित आभूषण से विभूषित है। चंदन, अगरों, कस्तूरी तथा कुमकुम से अलंकृत है। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है। वे कटाक्ष पूर्वक देखते और मन को हर लेते हैं। उनकी वेशभूषा अपूर्व एवं सूक्ष्म है। वे सिंदूर बिंदुओं से भूषित है। उनकी गौर कांति मनोहर चंपा की आभा को तिरस्कृत कर रही है। वे सर्वांग सुंदर, नूतन यौवन से संपन्न तथा मनिंद्रों के भी चित्त को मोह लेने वाले हैं। वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, रति, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुधा देवी, शत्रुपा तथा संज्ञा, ये 16 देवांगनाएं भी उपस्थित थी। इनके सिवा और भी बहुत सी मनोहर रूप वाली देव कन्याएं, नाग कन्याएं तथा मुनि कन्याएं वहां आई थी। उस समय जो देवांगनाएं गिरिराज के भवन में विराजमान थी, उन सब की संख्या बताने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्न में सिंहासन पर दूल्हा शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उस समय उन 16 दिव्य देवियों ने सुधा के समान मधुर वाणी में भगवान शंकर को बधाई दी। उनके साथ विनोद भरी बातें की और पार्थी को सुख पहुँचाने के लिए विनम्र अनुरोध किया। इसी समय भगवान शंकर ने रति पर कृपा की। रति ने गांठ में बंधी हुई कामदेव के शीर की भस्म राशि उनके सामने रख दी और शिव ने अपनी अमृतमय दृष्टि से देखकर भस्म के उस ढेर से पुनः कामदेव को प्रकट कर दिया। तत्पश्चात योगियों के परम गुरु निर्विकार भगवान शंकर ने उन परिहास प्रायणा देवियों से कहा, आप सब की सब साध्वी तथा जगन माताएं हैं, फिर मुझ पुत्र के प्रति ये चपलता क्यों। शिव की ये बात सुनकर वे देवियां संभ्रम पूर्वक चित्र लिखी सी खड़ी रह गई। इसके बाद शंकर जी ने भोजन किया। फिर उन्होंने मनोहर राज सिंहासन पर विराजमान होकर उन दिव्य निवास गृह की अनुपम शोभा एवं चित्रकारी देखी। ये सब देखकर उन्हें आश्चर्य और परम संतोष हुआ। रात को उन्होंने उसी दिव्य भवन में विश्राम किया। प्राण वल्लभे, जब प्रातःकाल हुआ तब नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि होने लगी। फिर तो सब देवता वेगपूर्वक उठे और वेशभूषा से सज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश की यात्रा के लिए उद्यत हो गए। उस समय नारायण की आज्ञा से धर्म उस वास भवन में गए और योगेश्वर शंकर से सम्योचित वचन बोले। धर्म ने कहा, प्रमथेश्वर, आपका कल्याण हो, उठिए उठिए और श्री हरि का स्मरण करते हुए महेंद्र योग में पार्थी के साथ यात्रा कीजिए। वृंदावन विनोदनी, धर्म की बात सुनकर शंकर जी ने पार्थी के साथ महेंद्र योग में यात्रा आरंभ की। पार्थी के साथ देवेश्वर शंकर की यात्रा करते समय मैना उस स्वर से रो रही रो पड़ी और उन कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा, कृपा निधे, कृपा करके मेरी बच्ची का पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, इनके शास्त्रों दोषों को क्षमा कीजिएगा। मेरी बेटी जन्म जन्म में आपके चरण कमलों में अनन्य भक्ति रखती आई है। सोते जागते हर समय इसे अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरे किसी की याद नहीं आती है। आपके प्रति भक्ति की बातें सुनते ही इनका अंग अंग पुलकित हो उठता है और नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। मृत्युंजय, आपकी निंदा कान में पड़ने पर ये ऐसी मौन हो जाती है मानो मर गई हो। मैना ये कह ही रही थी कि हिमवान तत्काल वहां आ पहुंचे और अपनी बच्ची को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। वत्से, हिमालय को मेरे इस घर को सूना करके तू कहां चली जा रही है? तेरे गुणों को याद करके मेरा हृदय अवश्य ही विदीर्ण हो जाएगा। यो कहकर शैलराज ने अपनी शिवा शिव को सौंप दी और पुत्र तथा बंधु बांधव सहित वे बारम्बार उच्च स्वर से रोदन करने लगे। उस समय कृपा निधान साक्षात भगवान नारायण ने उन सबको कृपा पूर्वक अध्यात्म ज्ञान देकर धीरज बधाया। पार्थी ने भक्ति भाव से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया रूपनी हैं, अतः माया का आश्रय लेकर बारंबार जोर जोर से रोने लगी। पार्थी के रोने से ही वहां सब स्त्रियां रोने लगी। पत्नियों तथा सेवक गणों सहित संपूर्ण देवता और मुनि भी रो पड़े। फिर वे मानस शाही देवता शीघ्र कैलाश पर्वत को चल दिए तथा दो ही घड़ी में शिव के निवास स्थान पर स आनंद जा पहुंचे। ये देखकर वहां के मंगल कृत्य का संपादन करने के लिए देवताओं और मुनियों की पत्नियां भी दीप लिए शीघ्रतापूर्वक सहर्ष वहां आ गई। वायु, कुबेर और शुक्र की स्त्रियां, बृहस्पति की पत्नी तारा, दुर्वासा की स्त्री अत्रि, भार्या अनसुईया, चंद्रमा की पत्नियां, देवकन्या, नागकन्या तथा सहस्त्र मुनि कन्याएं वहां उपस्थित हुई। वहां जिन असंख्य कामनियों का समूह आया था उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उन सब ने मिलकर नव दंपति का उनके निवास मंदिर में प्रवेश कराया तथा उन्हें महेश्वर को रमणीय रत्न में सिंहासन पर बिठाया। वहां भगवान शिव ने सती को उनका पहले वाला घर दिखाया और प्रसन्नतापूर्वक पूछा, प्रिय, क्या तुम्हें अपने इस घर की याद आती है? यहीं से तुम अपने पिता के निवास स्थान को गई थी। अंतर इतना ही है कि इस समय तुम गिरिराज कुमारी हो और उस समय यहां दक्ष कन्या के रूप में निवास करती थी। तुम्हें पूर्वजनों की बातों का सदा स्मरण रहता है, इसलिए पिछली बातों की याद दिला रहा हूं। यदि तुम्हें उन बातों का स्मरण है तो कहो। भगवान शंकर की बात सुनकर पार्थी मुस्कुराई और बोली, प्राणनाथ, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहें, उन बीती बातों की चर्चा मत करें। तत्पश्चात शिव ने सामग्री एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को नाना प्रकार के मनोहर पदार्थ भोजन कराए। भोजन के पश्चात भांति भांति के रत्नों से अलंकृत होकर अपनी स्त्री और सेवक गणों सहित सब देवता भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम करके विदा हुए। भगवान नारायण और ब्रह्मा को शंकर जी ने स्वयं ही प्रणाम किया। वे दोनों उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद हिमवान और मैना ने मैनाक को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम शिव और पार्थी को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। उनकी बात सुनकर मैनाक शीघ्र शिव धाम में गया और पार्थी एवं परमेश्वर को लिवा कर आ गया। पार्थी का आगमन सुनकर बालक, बालिका, वृद्धा तथा युवती स्त्रियां भी उन्हें देखने के लिए दौड़ी आई। पर्वतगण भी स आनंद भागे आए। मैना अपने पुत्र और बहू के साथ मुस्कुराती हुई दौड़ी। हिमालय भी प्रसन्नतापूर्वक पुत्री की आगवानी के लिए दौड़े आए। देवी पार्थी ने रथ से उतरकर बड़े हर्ष के साथ माता पिता तथा गुरुजनों को प्रणाम किया। उस समय वे आनंद के समुद्र में गोते लगा रही थी। हर्ष विहल होकर मैना और मोद मग्न हिमालय ने पार्थी को हृदय से लगा लिया। उन्हें ऐसा लगा मानो गए हुए प्राण वापस आ गए हों। पुत्री को घर में रखकर गिरिराज ने उसके लिए रथ सिंहासन दिया और शूलपाणि शिव तथा उनके पार्षद गणों को मधु पर कादि देकर सहर्ष उनका सत्कार किया। पार्षदों सहित भगवान चंद्रशेखर अपने ससुर के घर में रहने लगे। वहाँ प्रतिदिन पत्नी सहित उनकी 16 उपचारों से पूजा होने लगी। राधे, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शंकर के मंगल पड़ने की कथा कह सुनाई, जो हर्ष बढ़ाने वाली तथा शोक का नाश करने वाली है। अब और क्या सुनना चाहती हो? श्री राधिका ने पूछा, जगत गुरु, मैंने शूलपाणि शिव के यश तथा देववश उनके दर्प भंग की बात सुनी, पार्थी के गर्भभंजन का और शिव पार्थी के विवाह का भी वर्णन सुना। अब इंद्र के तथा अन्य लोगों के भी अभिमान के चीर्ण होने के प्रसंगों को क्रमशः सुनना चाहती हूँ, कृपया विस्तार पूर्वक कहें। तो श्री कृष्ण कहने लगे, सुंदरी, इंद्र के दर्प भंग की बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वह प्रसंग सुंदर, अनुपम तथा कानों के लिए अमृत के समान मधुर है। प्राचीन काल की बात है, इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके समस्त देवताओं के स्वामी तथा महान ऐश्वर्य से संपन्न हो गए। तपस्या के फल से प्रतिदिन उनके ऐश्वर्य की वृद्धि होने लगी। बृहस्पति ने उन्हें सिद्ध मंत्र की दीक्षा दी। उन्होंने पुष्कर में 100 वर्षों तक उस महामंत्र का जप किया, जब से वह मंत्र सिद्ध हो गया और इनका मनोरथ पूरा हुआ। मनुष्य संपत्ति से मोहित हुआ ब्रह्म स्वरूपा प्रकृति का आदर नहीं करता, अतः प्रकृति ने इंद्र को शाप दे दिया। इसलिए उन्हें अपने गुरु की ओर से भी अत्यंत क्रोधपूर्वक शाप मिला। एक दिन इंद्र अपनी सभा में बैठे थे, प्रकृति के शाप से उनकी बुद्धि मारी गई थी, अतः वे गुरु को आते देखकर भी ना तो उठे और ना प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम ही किया। ये देखकर बृहस्पति जी क्रोध से युक्त होकर उस सभा में नहीं बैठे, उल्टे पांव घर लौट आए। वहां भी वे तारा के निकट नहीं ठहरे, तपस्या के लिए वन में चले गए। उन्होंने मन ही मन दुखी होकर कहा, इंद्र की संपत्ति चली जाए। तंत्र इंद्र को सुबुद्धि प्राप्त हुई और वे बोले, मेरे स्वामी यहां से कहां चले गए? यों कहकर वे वेगपूर्वक सिंहासन से उठे और तारा के पास गए। वहां उन्होंने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर माता तारा को प्रणाम किया और सारी बातें बताई। फिर वे उच्च स्वर से बारंबार रोदन करने लगे। पुत्र को रोते देखकर माता तारा भी बहुत रोई और बोली, बेटा तू घर जा, इस समय तुझे गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे। जब दुर्दिन का अंत होगा तभी तुझे गुरुजी मिलेंगे और उनकी कृपा से पुनः लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। मोड़, तेरा अंतःकरण दूषित है, अतः अब अपने कर्मों का फल भोग। दुर्दिन में अपने गुरु पर दोष आरोपण करता है और अच्छे दिनों में अपने आप को संतुष्ट करने में लगा रहता है, गुरु की परवाह नहीं करता। इंद्र, सुदिन और दुर्दिन ही सुख और दुख के कारण है। यों कहकर पतिव्रता तारा देवी चुप हो गई। तंत्र इंद्र वहां से लौट आए और एक दिन मंदाकिनी के तट पर स्नान के लिए गए। वहां उन्होंने स्नान करती हुई गौतम पत्नी अहिल्या को देखा। इंद्र की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, उन्होंने गौतम का रूप धारण करके अहिल्या का शील भंग कर दिया। इसी बीच गौतम जी भी वहां पर आ पहुंचे। इंद्र ने भयभीत होकर मुनि के चरण पकड़ लिए तथा गौतम जी ने कुपित होकर उनसे कहा। गौतम बोले, इंद्र तुझे धिक्कार है, तू देवताओं में श्रेष्ठ समझा जाता है। कश्यप जी का पुत्र है, ज्ञानी है और जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी का प्रपोत्र है, तो भी तेरी ऐसी बुद्धि कैसे हो गई? जिसके नाना साक्षात प्रजापति दक्ष हैं और माता पतिव्रता अदिति देवी है, उसका इतना पतन आश्चर्य की बात है। तो वेदों का ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी कहलाता है, किंतु कर्म से योनि लंपट है, अतः तेरे शरीर में 1,000 योनियां प्रकट हो जाएं। पूरे एक वर्ष तक तुझे सदा योनि की ही दुर्गंध प्राप्त होती रहेगी। तत्पश्चात सूर्य की आराधना करने पर तेरे शरीर की योनियां नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएंगी। मेरे शाप और गुरु के क्रोध से इस समय तू राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा। ओ मोड़, तेरे गुरु बड़े तेजस्वी और मेरे अत्यंत प्रेमी बंधु हैं। हम दोनों बंधुओं में फूट न पड़ जाए, इस भय से तेरे गुरु का ही ख्याल करके मैंने इस समय तेरे प्राण नहीं लिए हैं। तंत्र पैरों में पड़ी हुई अहिल्या को लक्ष्य करके मुनिवर गौतम ने कहा, प्रिय, अब तो वन में जा, अपने शीर को पत्थर बनाकर चिरकाल तक उसी अवस्था में रह। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरे मन में कोई कामना नहीं थी। इंद्र ने स्वयं आसक्त होकर तेरे साथ छल किया है। स्वामी की ऐसी आज्ञा होने पर अहिल्या बहुत डर गई और हा नाथ पुकारती तथा रोती हुई वन में चली गई। 60,000 वर्षों तक कर्म फल का भोग करने के बाद मुनि प्रिया अहिल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श पाकर तत्काल शुद्ध हो गई। फिर वह अत्यंत सुंदर रूप धारण करके गौतम जी के पास गई। मुनि ने सुंदरी अहिल्या को पाकर प्रसन्नता का अनुभव किया। सुंदरी राधिके, अब इंद्र का उत्तम वृत्तांत सुनो, जो पुण्य का बीज तथा पाप का नाशक है। मैं विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के कोप और प्रकृति की अवहेलना से वज्रधारी इंद्र को विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी, अतः उससे एक दिन ब्रह्म हत्या का पाप बन गया। गुरु को तो वे छोड़ ही चुके थे, देव ने भी उन्हें अपना ग्रास बनाया। दैत्यों का आक्रमण हुआ और वे उससे पीड़ित एवं भयभीत होकर जगत गुरु ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने विश्व रूप को अपना पुरोहित बना लिया। देव से उनकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए इंद्र ने विश्व रूप पर पूरा विश्वास कर लिया। विश्व रूप की माता दैत्य वंश की कन्या थी, अतः उसके मन में दैत्यों के प्रति भी पक्षपात था। बुद्धिमान इंद्र उनके इस मनोभाव को ताड़ गए, अतः उन्होंने अनायासी तीखे बाण मारकर पुरोहित विश्वरूप का सिर काट दिया। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने जब ये बात सुनी तो वे तत्क्षण रोष के वशीभूत हो गए और इंद्र शत्रु विवर्धस्व अर्थात इंद्र के शत्रु तुम भड़ो ऐसा कहकर यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उस यज्ञ के कुंड से वित्र नामक महान असुर प्रकट हो गया, जिसने अनायासी समस्त देवताओं को क्रोध पूरा कुचल डाला। तब दैत्य मर्दन इंद्र ने महामुनि दधीचि की हड्डियों से अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण करके देवकंटक वृतासुर का वध कर डाला। फिर तो इंद्र पर ब्रह्महत्या ने धावा बोल दिया। वे अचेत से हो रहे थे। ब्रह्महत्या बूढ़ी स्त्री का वेश धारण करके आई थी। वह लाल कपड़े पहन रखी थी। उसके शीर की ऊंचाई 7 ताड़ों के समान बराबर थी तथा कंठ होठ और तालु सूखे हुए थे। उसके दांत हरिश के समान लंबे थे। उसने इंद्र को बहुत डरा दिया। वे जब दौड़ते थे तो उसके पीछे पीछे वह भी दौड़ती थी। ब्रह्महत्या बलिष्ठ थी और इंद्र अपने चेतना तक खो बैठे थे। उनका स्वभाव निर्दयी था और वह हाथ में तलवार लेकर बड़े वेग से दौड़ रही थी। उस घोर ब्रह्महत्या को देखकर गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए वे कमल के नाल के सूक्ष्म सूत्र के सहारे मानसरोवर में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्महत्या ब्रह्मा जी के शाप के कारण वहां पहुंचने में असमर्थ थी, अतः सरोवर के तट के निकट बरगद की एक शाखा पर जा बैठी। उन दिनों राजा नहुष इंद्र की जगह त्रिभुवन के स्वामी बनाए गए। नहुष बलिष्ठ थे और देवता दुर्बल, अतः इंद्रपद पर प्रतिष्ठित हुए नहुष ने देवताओं से यह मांग की कि इंद्राणी शची मुझ इंद्र की सेवा के लिए उपस्थित हो। यह समाचार सुनकर शची को बड़ा भय हुआ। वे तारा देवी की शरण में गई। तारा ने अपने पति को बहुत फटकारा और शिष्य पत्नी की रक्षा की। तब शची को आश्वासन देकर गुरु बृहस्पति प्रसन्नतापूर्वक मानसरोवर को गए और वहां कातर एवं अचेत हुए देवेंद्र को संबोधित करके बोले, बृहस्पति ने कहा, बेटा उठो उठो, मेरे रहते हुए तुम्हें क्या भय हो सकता है? मैं तुम्हारा स्वामी एवं गुरु हूँ, मेरे स्वर से ही मुझे पहचानो और भय छोड़ो। बृहस्पति के स्वर को पहचानकर संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी इंद्र ने सूक्ष्म रूप को त्याग अपना रूप धारण कर लिया और तत्काल उठकर वेगपूर्वक उस सूर्य तुल्य तेजस्वी गुरु को देखा और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी उस समय प्रसन्न थे और क्रोध का परित्याग कर चुके थे। पैरों में पड़कर भय विहल हो रोते हुए इंद्र को खींचकर उन्होंने प्रेम पूर्वक छाती से लगा लिया और स्वयं भी प्रेम आकुल होकर रो पड़े। बृहस्पति जी को संतुष्ट तथा रोते देख देवेश्वर इंद्र का अंग अंग पुलकित हो उठा। भक्ति भाव से उनका मस्तक झुक गया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। इंद्र बोले, भगवान मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, कृपा निधान कृपा कीजिए। अच्छे स्वामी अपने सेवक के अपराध को हृदय में स्थान नहीं देते। अपनी पत्नी, अपने शिष्य, अपने भृत्य तथा अपने पुत्रों को दुर्बल या सबल कौन मनुष्य दंड देने में असमर्थ होता है? 3 करोड़ देवताओं में मैं ही एक देव अधम और मूढ़ हूँ। सुरश्रेष्ठ, आपकी कृपा से ही मैं उच्च पद पर प्रतिष्ठित हूँ। आपने ही दया करके मुझे आगे बढ़ाया है। आप सारे जगत का संहार करने की शक्ति रखते हैं। आपके सामने मेरी क्या बिसात है? मैं वैसा ही हूँ जैसा बावली का कीट। आप साक्षात विधाता के पुत्र हैं, अतः स्वयं दूसरी सृष्टि रचने में समर्थ हैं। इंद्र के मुख से यह स्तवन सुनकर गुरु बृहस्पति बहुत संतुष्ट हुए। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और वे प्रेम पूर्वक बोले। बृहस्पति ने कहा, महाभाग धैर्य धारण करो और पहले से भी चौगुना महान ऐश्वर्य पाकर सुस्थिर लक्ष्मी का लाभ लो। वश पुरंदर, मेरे प्रसाद से तुम्हारे शत्रु मारे गए। अब तुम अमरावती में जाकर राज्य करो और पतिव्रता शची से मिलो। यों कहकर ज्यों ही शिष्य सहित गुरु वहां से चलने को उद्यत हुए, त्यों ही उन्होंने अत्यंत दुस्सहम भयकर ब्रह्म हत्या को सामने खड़ी देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही इंद्र अत्यंत भयभीत होकर गुरु की शरण में गए। बृहस्पति को भी बड़ा भय हुआ। उन्होंने मन ही मन मधुसूदन का स्मरण किया। इसी बीच में आकाशवाणी हुई, जिसमें अक्षर तो थोड़े थे परंतु अर्थ बहुत था। बृहस्पति जी ने वह आकाशवाणी सुनी। संसार विजय नामक जो राधिका कवच है, वह समस्त अशुभों का नाश करने वाला है। इस समय उसी का उपदेश देकर तुम शिष्य की रक्षा करो। तब शिष्य वत्सल बृहस्पति ने शिष्य को उस कवच का उपदेश दिया और अनायासी हंकार मात्र से ब्रह्म हत्या को भस्म कर डाला। तंत्र शिष्य को साथ लेकर बृहस्पति जी अमरावती पुरी में गए। इंद्र ने गुरु की आज्ञा से उस पुरी की दशा देखी। शत्रु ने उस नगरी को तोड़ फोड़ डाला था। पति का आगमन सुनकर शची के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उसने भक्ति भाव से गुरुदेव को प्रणाम करके प्राण वल्लभ के चरणों में भी मस्तक झुकाया। प्रिय, इंद्र का शुभ आगमन सुनकर सब देवता ऋषि और मुनि वहां आए। उनका चित हर्ष से गद हो रहा था। इंद्र ने अमरावती का निर्माण करने के लिए एक श्रेष्ठ देवशिल्पी को नियुक्त किया। देवशिल्पी ने पूरे 100 वर्षों तक अमरावती की रचना की। नाना विचित्र रत्नों से संपन्न तथा श्रेष्ठ मणि रत्नों द्वारा निर्मित उस मनोहर पुरी को कहीं उपमा नहीं थी। फिर भी उससे देवराज इंद्र संतुष्ट नहीं हुए। विश्वकर्मा को आज्ञा नहीं मिली, इसलिए वे घर जा तो नहीं सके, परंतु उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा। वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनके अभिप्राय को जानकर कहा, कल तुम्हारे प्रतिरोधक कर्म का क्षय हो जाने पर ही तुम्हें छुटकारा मिलेगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर विश्वकर्मा शीघ्र अमरावती लौट आए और ब्रह्मा जी बैकुंठ धाम में गए। वहां उन्होंने अपने माता पिता श्री हरि को प्रणाम करके उनसे सारी बातें कही। तब श्री हरि ने ब्रह्मा जी को धैर्य देकर अपने घर को लौटाया और स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके वे अमरावतीपुरी में आए। ब्राह्मण की अवस्था बहुत छोटी थी, शरीर भी अधिक नाटा था, उन्हें दंड और छत्र धारण कर रखे थे। शीर पर श्वेत वस्त्र और ललाट में उज्जवल तिलक से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। मुस्कुराते समय उनके श्वेत दंतावली चमक उठती थी। अवस्था में छोटे होने पर भी वे ज्ञान और बुद्धि में बड़े चढ़े थे। विद्वान तो थे ही, स्वयं विधाता के भी विधाता तथा संपूर्ण संपत्तियों के दाता थे। इंद्र के द्वारा खड़े हो वे द्वारपाल से बोले, द्वार रक्षक, तुम इंद्र से जाकर कहो कि द्वार पर एक ब्राह्मण खड़े हैं जो आपसे शीघ्र मिलने के लिए आए हैं। द्वारपाल ने उनकी बात सुनकर इंद्र को सूचना दी और इंद्र शीघ्र आकर उन ब्राह्मण कुमार से मिले। हंसते हुए बालक और बालिकाओं के समूह उन्हें घेर कर खड़े थे। वे बड़े उत्साह से मुस्कुरा रहे थे और उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी जान पड़ता था। इंद्र ने उन शिशु रूपधारी हरि को भक्ति भाव से प्रणाम किया और भक्त वत्सल श्री हरि ने प्रेम पूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया। इंद्र ने मधु पर कादि देकर उनकी पूजा की और ब्राह्मण बालक से पूछा, कहिए किस लिए आपका शुभ आगमन हुआ है। इंद्र का वचन सुनकर ब्राह्मण बालक ने, जो बृहस्पति के गुरु के भी गुरु थे, मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। ब्राह्मण कहने लगे, देवेंद्र, मैंने सुना है कि तुम बड़े विचित्र और अद्भुत नगर का निर्माण करा रहे हो, अतः इस नगर को देखने तथा इसके विषय में मनवांछित बातें पूछने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कितने वर्षों तक इसका निर्माण कराते रहने के लिए तुमने संकल्प किया है, अथवा विश्वकर्मा कितने वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर देंगे? ऐसा निर्माण तो किसी भी इंद्र ने नहीं किया था। ऐसे सुंदर नगर के निर्माण में दूसरा कोई विश्वकर्मा भी समर्थ नहीं है। ब्राह्मण बालक की यह बात सुनकर देवराज इंद्र हंसने लगे। वे संपत्ति के मत से अत्यंत मतवाले हो रहे थे, अतः उन्होंने उस द्विज कुमार से पुनः पूछा, ब्राह्मण, आपने कितने इंद्रों का समूह देखा और सुना है तथा कितने प्रकार के विश्वकर्मा आपके देखने या सुनने में आए हैं, ये मुझे इस समय बताइए। इंद्र का यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मण कुमार हंसे और अमृत के समान मधुर एवं श्रवण सुखद वचन बोले। ब्राह्मण ने कहा, तात, मैं तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप को जानता हूँ। उनके पिता तपोनिधि मरीचि मुनि से भी परिचित हूँ। मरीचि के पिता दहेश्वर ब्रह्मा जी को भी, जो भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, जानता हूँ और उनके रक्षक सप्तगुणशाली महाविष्णु का भी परिचय रखता हूँ। मुझे उस एकार्ण परले का भी ज्ञान है जो संपूर्ण प्राणियों से शून्य एवं भयानक दिखाई देता है। इंद्र, निश्चय ही सृष्टि कई प्रकार की है, कल्प भी अनेक हैं तथा ब्रह्मांड भी कितने ही प्रकार के हैं। उन ब्रह्मांडों में अनेका अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश तथा इंद्र भी बहुतेरे हैं। उन सब की गणना कौन कर सकता है? सुरेश्वर, भूतल के धूलिकणों की गणना कर ली जाए तो भी इंद्रों की गणना नहीं हो सकती, ऐसा विद्वानों का मत है। इंद्र की आयु और अधिकार 71 चतुर्युग तक है। 28 इंद्रों का पतन हो जाने पर विधाता का एक रात दिन पूरा होता है। इस तरह 108 वर्षों तक ब्रह्मा जी की संपूर्ण आयु है। जहां विधाता की भी संख्या नहीं है, वहां देवेंद्रों की गणना क्या हो सकती है? जहां ब्रह्मांडों की ही संख्या ज्ञात नहीं होती, वहां ब्रह्मा विष्णु और महेश की कहां गिनती है? महाविष्णु के रोम कूप जनित निर्मल जल में ब्रह्मांड की स्थिति उसी तरह है जैसे संसारिक नदी नद आदि के जल में कृत्रिम नौका हुआ करती है। इस प्रकार महाविष्णु के शरीर में जितने रोए हैं उतने ब्रह्मांड हैं, अतः ब्रह्मांड असंख्य कहे गए हैं। एक एक ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसे कितने ही देवता निवास करते हैं। इसी बीच में पुरुषोत्तम श्री हरि ने वहां चींटों के समूह को देखा जो 100 धनुष की धुरी तक फैला हुआ था। बारी बारी से उन सब की ओर देखकर वे ब्राह्मण बालक का रूप धरकर पधारे हुए भगवान उस स्वर से हंसने लगे, किंतु कुछ बोले नहीं, मौन रह गए। उनका हृदय समुद्र के समान गंभीर था। ब्राह्मण बटुक की माया सुनकर, गाथा सुनकर और उनका अट्ठहास देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। तंत्र उनके विनय पूर्वक पूछने पर ब्राह्मण रूपधारी जनार्दन ने भाषण देना आरंभ किया। ब्राह्मण बोले, इंद्र, मैंने क्रमशः एक एक करके चींटों के समुदाय की सृष्टि की है। वे सब चींटे अपने क्रम से देवलोक में इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं, परंतु इस समय वे सब अपने क्रम के अनुसार क्रमशः भिन्न भिन्न जीवन योनियों में जन्म लेते हुए चींटों की जाति में उत्पन्न हुए हैं। कर्म से ही जीव निरामय वैकुंठ धाम में जाते हैं, कर्म से ब्रह्मलोक में और कर्म से ही शिवलोक में पहुँचते हैं। अपने कर्म से ही वे स्वर्ग में तथा स्वर्ग तुल्य स्थान पाताल में भी प्रवेश करते हैं। कर्म से ही अपने लिए दुख के एकमात्र कारण घोर नरक में गिरते हैं। कर्म सूत्र से ही विधाता जीवधारियों को फल देते हैं। कर्म स्वभाव साध्य है और स्वभाव अभ्यास जन्य। देवेंद्र, चराचर प्राणियों सहित समस्त संसार स्वप्न के समान मिथ्या है। यहाँ काल योग से सबकी मौत सदा सिर पर सवार रहती है। जीवधारियों के शुभ और अशुभ सब कुछ पानी के बुलबुले के समान है। इंद्र, विद्वान पुरुष इनमें सदा विचरता है, परंतु कहीं भी आसक्त नहीं होता। यों कहकर ब्राह्मण देवता वहां मुस्कुराते हुए बैठे रहे। उनकी बात सुनकर देवेश्वर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने आप को अब अधिक महत्व नहीं दे रहे थे। इसी बीच एक मुनीश्वर वहां शीघ्रतापूर्वक आए, जो ज्ञान और अवस्था दोनों में बड़े थे। उनका शरीर अत्यंत वृद्ध था। वे महान योगी जान पड़ते थे। वे कटी में कृष्ण मृग चर्म, मस्तक पर जटा, ललाट में उज्जवल तिलक, वक्षस्थल में रोम चक्र तथा सिर पर चटाई धारण किए हुए थे। उनका सारा रोम मंडल विद्यमान था, केवल बीच में कुछ रोम उखाड़े गए थे। वे मुनि, ब्राह्मण बालक तथा इंद्र के बीच में आकर ठूठे काठ की भांति खड़े हो गए। महेंद्र ने ब्राह्मण को देखकर सहर्ष प्रणाम किया और मधुपर्क देकर भक्ति भाव से उनकी पूजा की। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण से कुशल मंगल पूछा और सादर एवं सानंद आतिथ्य करके उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात ब्राह्मण बालक ने उनके साथ बातचीत की और विनयपूर्वक अपना सारा मनोभाव प्रकट किया। बालक ने कहा, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? यहाँ आने का उद्देश्य क्या है तथा आप कहाँ के रहने वाले हैं? अपने मस्तक पर चटाई किस लिए धारण कर रखी है? मुनि, आपके वक्षस्थल में रोम चक्र कैसा है? ये बहुत बड़ा हुआ है, किंतु बीच में से कुछ रोम क्यों उखाड़ लिए गए हैं? ब्राह्मण, यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो सब विस्तार पूर्वक कहिए। इन सब अद्भुत बातों को सुनने के लिए मेरे मन में उत्कंठा है। ब्राह्मण बालक की ये बात सुनकर वे महामुनि इंद्र के सामने प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा वृत्तांत बताने लगे। मुनि बोले, ब्राह्मण, आयु बहुत थोड़ी होने के कारण मैंने कहीं भी रहने के लिए घर नहीं बनाया है, विवाह भी नहीं किया है और जीविका का साधन भी नहीं जुटाया है। आजकल भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करता हूँ। मेरा नाम लोमश है। आप जैसे ब्राह्मण का दर्शन ही यहाँ मेरे आगमन का प्रयोजन है। मेरे सिर पर जो चटाई है वह वर्षा और धूप का निवारण करने के लिए है। मेरे वक्षस्थल में जो रोम चक्र है उसका भी कारण सुनिए, जो संसारिक जीवों को भय देने वाला है और उत्तम विवेक को उत्पन्न करने वाला है। मेरे वक्षस्थल का ये रोम मंडल ही मेरी आयु की संख्या का प्रमाण है। ब्राह्मण, जब एक इंद्र का पतन हो जाता है तब मेरे इस रोम चक्र का एक रोम उखाड़ दिया जाता है। इसी कारण से बीच के बहुत से रोए उखाड़ दिए गए हैं, तथापि अभी बहुत से विद्यमान हैं। ब्रह्मा का दूसरा प्रार्ध पूर्ण होने पर मेरी मृत्यु बताई गई है। विप्रवर, असंख्य विधाता मर चुके हैं और मरेंगे, फिर इस छोटी सी आयु के लिए स्त्री पुत्र और घर की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मा जी का पतन हो जाने पर भगवान श्री हरि की एक पलक गिरती है, अतः मैं निरंतर उन्हीं के चिन्नार विंदों का दर्शन करता रहता हूँ। श्री हरि का दास्य भाव दुर्लभ है, भक्ति का गौरव मुक्ति से भी बढ़कर है, सारा ऐश्वर्य स्वप्न के समान मिथ्या और भगवान जी की भक्ति में व्यवधान डालने वाला है। ये उत्तम ज्ञान मेरे गुरु भगवान शंकर ने दिया है, अतः मैं भक्ति के बिना सालोक्य आदि चार प्रकार के मुक्तियों को भी नहीं ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वे मुनि भगवान शंकर के समीप चले गए और बालक रूपधारी श्री हरि भी वहीं अंतर ध्यान हो गए। इंद्र स्वप्न की भांति ये घटना देखकर बड़े विस्मित हुए। अब उन्हें परमेश्वर के मन में संपत्ति के लिए तृष्णा नहीं रह गई। उन्हें विश्वकर्मा को बुलाकर उनसे मीठी मीठी बातें की तथा रत्न देकर पूजन करने के पश्चात उन्हें घर जाने की आज्ञा दी। फिर सब कुछ अपने पुत्र को सौंप कर वे भगवान जी की शरण में जाने को उद्यत हो गए। उनका विवेक जाग उठा था, अतः वे शची तथा राज्य लक्ष्मी को त्याग कर प्रारब्ध क्षय की कामना करने लगे। अपने प्राण वल्लभ को विवेक एवं वैराग्य से युक्त हुआ देखकर शची का हृदय व्यथित हो उठा। निशोक से व्याकुल एवं भयभीत होकर गुरु की शरण में गई। वहां सब कुछ निवेदन करके बृहस्पति जी को बुलाकर इंद्र को नीति के सार तत्व का उपदेश कराया। गुरु बृहस्पति ने दाम्पत्य प्रेम से युक्त शास्त्र विशेष की रचना करके स्वयं प्रेम पूर्वक उन्हें पढ़ाया। ब्रह्मा जी ने उस शास्त्र विशेष का भाव इंद्र को भली भांति समझा दिया। वृंदावन विनोदनी तब इंद्र पूर्वत राज्य करने लगे। सुरेश्वरी, इस प्रकार मैंने इंद्र के अभिमान भंग का सारा प्रसंग कह सुनाया। पिता नंद के यज्ञ में जो इंद्र के दर्प का दलन हुआ था, उसे तो तुमने अपनी आंखों देखा ही था। राधिका बोली, भगवान, आपने इंद्र के दर्प भंग का प्रसंग मुझसे कहा, अब मैं सूर्य देव के गर्व गंजन की बात यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुंदरी, सूर्य एक ही बार उदय लेकर फिर अस्त हो गए, परंतु माली और सुमाली नामक दो दैत्यराज सूर्य अस्त हो जाने के बाद भी वैसा ही प्रकाश बनाए रखने के लिए उद्यत हुए। भगवान शंकर के वर से महान ऐश्वर्य पाकर वे दोनों दैत्य मत से उन्मत्त हो गए थे। उनकी प्रवाह से रात्रि नहीं होने पाती थी, रात के समय भी दिन का सा प्रकाश छाया रहता था। ये देखकर सूर्यदेव रुष्ट हो गए और उन्हें अपने शूल से अवहेलना पूर्वक उन दोनों दैत्यों को मारा। सूर्य के शूल से आहत हो वे दोनों दैत्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भक्तों का विनाश हुआ जानकर भक्तवत्सल शंकर आए और उन्हें अपने महान ज्ञान द्वारा उन दोनों को जीवन दान दिया। तब ये दोनों दैत्य भगवान शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अपने घर को चले गए। इधर महादेव जी रोष से आग बबला हो उठे और सूर्य को मारने के लिए दौड़े। संहारकर्ता हर मेरा विनाश करने के लिए चले आ रहे हैं, ये देखकर सूर्यदेव भय से भागते हुए तत्काल ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब महादेव जी ने रोष से शूल उठाकर ब्रह्मा जी के भवन कर धावा बुद्ध किया। भगवान शिव काल के भी काल और विधाता के भी विधाता हैं। उन परमेश्वर हर को रुष्ट हुआ देखकर लोकनाथ ब्रह्मा चारों मुख से विदग्ध स्तोत्र पढ़ते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष यज्ञ विनाशक शिव, सूर्यदेव मेरी शरण आए हैं, अतः आप इन पर कृपा कीजिए। जगत गुरु, सृष्टि के आरंभ में आपने ही सूर्य की सृष्टि की है। महाभाग आशुतोष भक्तवत्सल प्रसन्न होइए। कृपा सिंधु, कृपा पूर्वक दिन और रात की रक्षा कीजिए। ब्रह्म स्वरूप भगवान, आप जगत की सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं। क्या स्वयं ही सूर्य का निर्माण करके स्वयं ही इसका संहार करना चाहते हैं? आप स्वयं ही ब्रह्मा शेषनाग धर्म सूर्य और अग्नि हैं। प्रातपर परमेश्वर चंद्र और इंद्र आदि देवता आपसे भयभीत रहते हैं। ऋषि और मुनि आपकी आराधना के करके तपस्या के धनी हुए हैं। आप ही तप हैं, आप ही तपस्या के फल हैं और आप ही तपस्याओं के फलदाता हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सूर्य को ले आए और भक्ति तथा प्रीति के साथ दीन वत्सल शंकर जी को उन्हें सौंप दिया। भगवान शिव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस जगत विधाता ने सूर्य को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बड़े हर्ष के साथ अपने धाम को प्रस्थान किया। जो मनुष्य संकट काल में ब्रह्मा जी द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है, वह भयभीत हो तो भय से और बंधा हो तो बंधन से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान भूमि में और महासागर में जहाज टूट जाने पर इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से मनुष्य संकट मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तदंतर सूर्यदेव ब्रह्मा जी को प्रणाम करके प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा से अभिमान छोड़कर प्रेम पूर्वक विनयपूर्ण वर्ताप करने लगे। अब अग्नि के मान भंजन का उपाख्यान सुनो। ये उत्तम प्रसंग पुराणों में गोपनीय है और कानों में अमृत के समान मधुर प्रतीत होता है। एक समय की बात है, अग्निदेव 100 ताड़ों के बराबर ऊंची और भयंकर लपटे उठाकर तीनों लोकों को भस्म कर डालने के लिए उद्यत हो गए। महर्षि भृगु ने उन्हें शाप दिया था, इसलिए वे शोभ और क्रोध से भरे थे। अपने को तेजस्वी और दूसरों को तुच्छ मानकर वे त्रिलोकी को भस्म करना चाहते थे। इसी बीच में माया से शिशु रूपधारी जनार्दन भगवान विष्णु लीला पूर्वक वहां पर आ पहुंचे और सामने खड़े हो अग्नि की उस दायिका शक्ति को उन्होंने हर लिया। तत्पश्चात मंद मंद मुस्कुराते हुए भक्ति से मस्तक झुकाकर वे विनय पूर्वक बोले। शिशु ने कहा, भगवान आप क्यों रुष्ट हैं, इसका कारण मुझे बताइए। व्यर्थ ही आप तीनों लोगों को भस्म करने के लिए उद्यत हुए हैं। भृगु जी ने आपको शाप दिया है, अतः आप उनका ही दमन कीजिए। एक के अपराध से तीनों लोगों को भस्म कर डालना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस विश्व की सृष्टि की है, साक्षात श्री हरि इसके पालक हैं और भगवान रुद्र संहारक हैं। ऐसा ही क्रम है, जगदीश्वर शंकर के रहते हुए आप स्वयं जगत को भस्म करने के लिए क्यों उद्यत हुए हैं। पहले जगत का पालन करने वाले भगवान विष्णु को जीतिए, उसके बाद इसका शीघ्रतापूर्वक संहार कीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण बालक ने सामने पड़े हुए सरकंडे के एक पत्ते को, जो बहुत ही सूखा हुआ था, हाथ में उठा लिया और उसे जलाने के लिए अग्नि को दिया। सूखा ईंधन देख अग्निदेव अपनी लपटों में ब्राह्मण बालक को उसी तरह लपेट लिया जैसे मेघों की घटा से चंद्रमा छिप जाता है। परंतु उस समय ना तो वह सूखा पत्ता जला और ना उस शिशु का एक बाल भी बांका हुआ। ये देखकर अग्निदेव उस बालक के सामने लज्जा से ठिठक गए। अग्निदेव का दर्प भंग करके वह शिशु वहीं अंतर्ध्यान हो गया तथा अग्निदेव अपनी मूर्ति को समेट कर डरे हुए की भांति अपने स्थान को चले गए। इसी तरह राजा अम्बरीश के यहां महर्षि दुर्वासा के दर्प का दलन हुआ था। वह कथा पहले आ चुकी है। रात का बोली जगत गुरु, अब धनवंतरी के दर्प भंग की कथा सुनाइए। तो श्री नारायण कहते हैं, नारद, राधिका का ये वचन सुनकर भगवान मधुसूदन हंसे और उन्होंने उस श्रवण सुखद प्राचीन कथा को सुनाना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान धनवंतरी स्वयं महान पुरुष हैं और साक्षात नारायण के अंश स्वरूप हैं। पूर्व काल में जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उसमें महासागर से उनका प्रादुर्भाव हुआ। वे संपूर्ण वेदों में निष्णांत तथा मंत्र तंत्र विशारद हैं। विनीतानंदन गरुड़ के शिष्य और भगवान शंकर के उपशिष्य हैं। एक दिन वे सहस्त्रों शिष्यों से घिरे हुए कैलाश पर्वत पर आए। मार्ग में उन्हें भयानक तक्षक दिखाई दिया जो जीप लपलपा रहा था। भयानक विष से भरा हुआ वह परताकार नाग लाखों नागों से घिरा हुआ था और धनवंतरी को क्रोधपूर्वक काट खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। ये देख धन्वंतरी का शिष्य दंभी हंसने लगा। उसने भयानक तक्षक को मंत्र से झृंभित करके विषहीन कर बना दिया और उसके मस्तक में विद्यमान बहुमूल्य मणि रत्न को हर लिया। इतना ही नहीं, उसने तक्षक को हाथ से घुमाकर दूर फेंक दिया। तक्षक उस मार्ग में मृतक की भांति निश्चेष्ट पड़ गया। ये देखकर उसके गणों ने वासुकी के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। उसे सुनकर वासुकी अत्यंत क्रोध में जल उठे। उन्हें भयंकर विष वाले असंख्य सर्पों को वहां पर भेजा। समस्त सेनापतियों में 5 मुख्य थे, द्रोण, कालिया, कंकरोटक, पुंडरीक और धनंजय। ये सब नाग उस स्थान पर आए जहां धन्वंतरी विराजमान थे। उन असंख्य नागों को देखकर धन्वंतरी के शिष्यों को बड़ा भय हुआ। वे सब शिष्य नागों के निश्वास वायु से मृतक तुल्य हो गए और निश्चेष तथा ज्ञान शून्य होकर पृथ्वी पर पड़ गए। भगवान धन्वंतरी ने गुरु का स्मरण करते हुए मंत्र का पाठ और अमृत की वर्षा करके सब शिष्यों को जीवित कर दिया। उनमें चेतना उत्पन्न करके जगत गुरु धन्वंतरी ने मंत्रों द्वारा भयानक विष वाले सर्प समूह को चरम्भित कर दिया। फिर तो वे सब के सब ऐसे निश्चेष्ट हुए मानो मर गए हों। उन नागगणों में कोई ऐसा भी नहीं रह गया जो नागराज को समाचार दे सके, परंतु नागराज वासुकी सर्वज्ञ हैं। उनने सर्पों के उन समस्त संकट को जान लिया और अपनी ज्ञान रूपनी बहन जगत गौरी मनसा या जरत्कारों को बुलाया। वासुकी ने उससे कहा, मन से तुम जाओ और अत्यंत संकट से नागों की रक्षा करो। महाभागे, ऐसा करने पर तुम्हारी तीनों लोकों में पूजा होगी। वासुकी की बात सुनकर वह नाग कन्या हंस पड़ी और विनीत भाव से खड़ी होकर अमृत के समान मधुर वचन बोली। मनसा ने कहा, नागराज मेरी बात सुनिए। मैं युद्ध के लिए जाऊंगी। शुभ और अशुभ, जीत और हार तो देव के हाथ में है, परंतु मैं यथोचित कर्तव्य का पालन करूंगी। सम्रांगन में लीलापूर्वक उस शत्रु का संहार कर डालूंगी। जिसे मैं मार दूंगी उसकी रक्षा कौन कर सकता है? मेरे बड़े भाई और गुरु भगवान शेष ने मुझे जगदीश्वर नारायण का परम अद्भुत सिद्ध मंत्र प्रदान किया है। मैं अपने कंठ में त्रिलोक्य मंगल नामक उत्तम कवच धारण करती हूँ। अतः संसार को भस्म करके पुनः उसकी सृष्टि करने में समर्थ हूँ। मंत्र शास्त्रों में भगवान शंकर की शिष्या हूँ। पूर्व काल में भगवान शिव ने कृपा पूर्वक मुझे महान ज्ञान दिया था। ऐसा कहकर श्री हरि शिव तथा शेष नाग को प्रणाम करके मन में हर्ष उत्साह लिए मनसा अन्य नागों को वहीं छोड़ अकेली ही रोषपूर्वक उस स्थान को गई। उस समय मनसा देवी की आंखें रोष से लाल हो रही थी। वह उस स्थान पर आई जहां प्रसन्न मुख और नेत्र वाले धन्वंतरी देव विराजमान थे। सुंदरी मनसा ने दृष्टि मात्र से ही संपूर्ण सर्पों को जीवित कर दिया और अपनी विषपूर्ण दृष्टि डालकर शत्रु के शिष्यों को चेष्टा शून्य बना दिया। भगवान धन्वंतरी मंत्र शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्हें मंत्र द्वारा शिष्य को उठाने का यत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हो सके। तब मनसा देवी ने धन्वंतरी की ओर देखकर हंसकर अहंकार भरी बात कही। मनसा बोली, सिद्ध पुरुष बताओ तो सही, क्या तुम मंत्र का अर्थ, मंत्र शिल्प, मंत्र भेद और महान औषध का ज्ञान रखते हो? गरुड़ के शिष्य हो ना? मैं और गरुड़ दोनों भगवान शंकर के विख्यात शिष्य हैं और दीर्घ काल तक गुरु के पास शिक्षा लेते रहे हैं। यूं कहकर जगदम्बा मनसा सरोवर से कमल ले आई और उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके क्रोधपूर्वक धन्वंतरि की ओर चलाया। प्रज्वलित अग्निशिखा के समान जलते हुए उस कमल पुष्प को आते देखकर धन्वंतरी ने निश्वास से उसको भस्म कर दिया। तत्पश्चात मंत्र से अभिमंत्रित एक मुट्ठी धूल लेकर उसके द्वारा उन्होंने उस भस्म को भी निष्फल कर दिया। फिर वे अवहेलनापूर्वक हंसने लगे। तब मनसा देवी ने ग्रीष्म काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाली शक्ति हाथ में ले ली और उसे मंत्र से आवेष्टित करके शत्रु की ओर चला दिया। उस जाचल्यमान शक्ति को आते देख धन्वंतरी ने भगवान विष्णु के दिए हुए शूल से अनायासी उसके टुकड़े टुकड़े काट डाले। शक्ति को भी व्यर्थ हुई देखकर देवी मनसा रोष से जल उठी। अब उसने कभी व्यर्थ न जाने वाले दुस्सह एवं भयंकर नागपाश को हाथ में लिया, जो 100,000 नागों से युक्त सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित तथा काल और अंतक के समान तेजस्वी था। उसने क्रोधपूर्वक उस नागपाश को चलाया। नागपाश को देखकर धन्वंतरी प्रसन्नता से मुस्कुरा उठे। उन्हें तत्काल गरुड़ का स्मरण किया और पक्षीराज गरुड़ वहां पर आ पहुंची। नागस्त्र को आया देख दीर्घ काल के भूखे हुए भरी वाहन गरुड़ ने चोंच से मार मार कर सब नागों को अपना आहार बना लिया। प्रिय, नागस्त्र को निष्फल हुआ देखकर मनसा के नेत्र रोष से लाल हो उठे। उसने एक मुट्ठी भस्म उठाया जिसे पूर्व काल में भगवान शिव ने दिया था। मंत्र से पवित्र किए गए उस मुट्ठी भर भस्म को चलाया। क्या देख गरुड़ ने शिष्य धन्वंतरी को पीछे करके अपने पंख की हवा से वह सारा भस्म बिखेर दिया। ये देख देवी मनसा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने धन्वंतरी का वध करने के लिए स्वयं अमोघ शूल हाथ में लिया। उस शूल को भी भगवान शिव ने ही दिया था। उससे सैकड़ों सूर्यों के समान प्रभाव फैल रही थी। वे अमोघ शूल तीनों लोकों में प्रलय अग्नि के समान प्रकाशित होता था। इसी समय ब्रह्मा शिर धन्वंतरी की रक्षा तथा गरुड़ के सम्मान के लिए उस सम्रांगण में आए। भगवान शंभु तथा जगदीश्वर ब्रह्मा को उपस्थित देख मनसा ने भक्ति भाव से उन दोनों को नमस्कार किया। उस समय वह निशंक भाव से शूल धारण किए रही। धन्वंतरी तथा गरुड़ ने भी उन दोनों देवेश्वरों को मस्तक झुकाया और बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की। उन दोनों ने भी इन दोनों को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात लोक हित की कामना से मनसा देवी की पूजा का प्रचार करने के लिए ब्रह्मा जी ने धन्वंतरी से मधुर वाय में हितकर वंचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान महाभाग धन्वंतरी, मनसा देवी के साथ तुम्हारा युद्ध हो ये मुझे उचित नहीं जान पड़ता। इसके साथ तुम्हारी कोई समता ही नहीं है। ये देवेश्वरी मनसा शिव के दिए हुए अमोघ शूल से तीनों लोगों को जलाकर भस्म करने की शक्ति रखती है। कौथुम शाखा में वर्णित ध्यान के अनुसार मनसा देवी का भक्ति भाव से ध्यान करके एकाग्रचित होकर षोडशोपचार अर्पित करते हुए इनकी पूजा करो। फिर आस्तिक मुनि द्वारा किए गए स्तोत्र से तुम्हें इसकी स्तुति करनी चाहिए। इससे संतुष्ट होकर मनसा देवी तुम्हें वर प्रदान करेगी। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर शिव जी ने भी उनका अनुमोदन किया। फिर गरुड़ ने प्रेम से प्रयत्न पूर्वक उन्हें समझाया। इन सब की बात सुनकर स्नान से शुद्ध होकर वस्त्र आभूषण धारण करके धन्वंतरी ब्रह्मा जी को पुरोहित बना मनसा की पूजा करने को उद्यत हुए। धन्वंतरी बोले, जगत गौरी मन से यहाँ आओ और मेरी पूजा ग्रहण करो। कश्यप नंदिनी, पहले से ही तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा होती आई है। देवी, तुम विष्णु स्वरूपा हो, तुमने संपूर्ण जगत को जीत लिया है, इसलिए रणभूमि में अस्त्र प्रयोग नहीं किया है। ऐसा कहकर संयत होकर भक्ति से मस्तक झुका, हाथ में श्वेत पुष्प लेकर वे ध्यान करने को उद्यत हुए। ध्यान मनसा देवी की अंग कांति मनोहर चंपा के समान गौर है। उनके सभी अंग मन को मोह लेने वाले हैं। प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही है। महीन वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। परम सुंदर केशों की वेणी अद्भुत शोभा से संपन्न है। वे रत्न में आभूषणों से भूषित हैं। सबको अभय देने वाली वे देवी भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर देखी जाती है। संपूर्ण विद्याओं की देने वाली शांत स्वरूपा, सर्व विद्या विशारदा, नागेंद्र वाहना और नागों की स्वामिनी हैं। उन परा देवी मनसा का मैं भजन करता हूँ। प्रिय, इस प्रकार ध्यान कर पुष्प देकर नाना द्रव्यों से युक्त षोडशोपचार चढ़ाकर धन्वंतरी ने उनका पूजन किया। तत्पश्चात पुलकित शरीर हो भक्ति से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने यत्नपूर्वक मनसा देवी की स्तुति की। धन्वंतरी बोले, सिद्धि स्वरूपा मनसा देवी को नमस्कार है। उन सिद्धि दायिनी देवी को बारंबार मेरा प्रणाम है। वर दायिनी कश्यप कन्या को नमस्कार नमस्कार और पुनः नमस्कार है। कल्याणकारिणी शंकर कन्या को बारंबार नमस्कार। तुम नागों पर सवार होने वाली नागेश्वरी हो, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तुम आस्तिक की माता और जगत जननी हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। जगत की कारण भूता जरत्कारु को नमस्कार है। जरत्कारु मुनि की पत्नी को नमस्कार है। नाग भगनी को नमस्कार है। योगिनी को बारंबार नमस्कार है। चिरकाल तक तपस्या करने वाली सुखदायिनी मनसा देवी को बारंबार नमस्कार है। तपस्या रूपा देवी को नमस्कार है। फलदायिनी मनसा देवी को नमस्कार है। साधी सुशीला एवं शांत स्वरूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर धन्वंतरी ने भक्ति भाव से यत्न पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उस स्तुति से संतुष्ट हुई देवी मनसा धन्वंतरी को वर देकर शीघ्र ही अपने घर को चली गई। ब्रह्मा रुद्र और गरुड़ भी अपने अपने धाम को चले गए। भगवान धन्वंतरी भी अपने भवन को पधारे। फनों से शोभित नागगण प्रसन्नतापूर्वक पाताल को चले गए। प्रिय, इस प्रकार मैंने संपूर्ण स्तवराज तुमसे कहा है। आस्तिक ने विधि पूर्वक माता की भक्ति की, इससे वह जगत गौरी अपने पुत्र मनीश्वर आस्तिक पर बहुत संतुष्ट हुई। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परम पुण्य में स्तोत्र का पाठ करता है, उसके वंशों को नागों से भय नहीं होता, इसमें संशय नहीं है।